Lewozmywak Fiord i bateria już za 289 zł. Leroy Merlin. Żegnamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. W szczycie turystycznego sezonu w Tunezji dwa zamachy terrorystyczne. Kolejne kroki strony polskiej po decyzjach Rady Europy w sprawie Rosji mają być tematem spotkania szefa polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady z marszałkami Sejmu. Prezydent Andrzej Duda powołał 5 nowych członków Rady Dialogu Społecznego. MSZ nie ma informacji o tym, by Polacy mogli ucierpieć w zamachach w stolicy Tunezji. W Tunisie dwóch zamachowców samobójców wysadziło się w powietrze. Zginął policjant. Co najmniej 8 osób zostało rannych, w tym cywile i funkcjonariusz. Rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara mówiła w TVP Info, że ministerstwo bada informacje w sprawie ataków. Nie mamy na tę chwilę informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. Apelujemy do wszystkich Polaków o sprawdzanie informacji dla podróżujących, które właśnie można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych gov.pl/dyplomacja. Tam informacje dla podróżujących. Znajduje się również informacja o Tunezji. Zapewniam Państwa, że monitorujemy i przekazujemy nasze rekomendacje na bieżąco na tej stronie. Do pierwszego samobójczego ataku doszło w centrum miasta koło ambasady Francji. W tym ataku zginął policjant, a jeden funkcjonariusz i 3 cywilów zostało rannych. Drugi zamachowiec wysadził się w powietrze w pobliżu komisariatu policji na przedmieściach. 4 osoby zostały ranne. Nie wiadomo, kto stoi za atakami. Sprawców jeszcze nie zidentyfikowano. Kolejne kroki strony polskiej po decyzjach Rady Europy w sprawie Rosji mają być tematem jutrzejszego spotkania szefa polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Włodzimierza Bernackiego z marszałkami Sejmu Ryszardem Terleckim i Markiem Kuchcińskim. 2 dni temu Zgromadzenie Parlamentarne głosami m.in. Francji i Niemiec przywróciło Federacji Rosyjskiej pełnię praw członkowskich w Radzie. W odpowiedzi delegacja 7 krajów m.in. z Polski, Litwy i Ukrainy opuściła obrady. Nasza obecność tam byłaby niestosowna, mówi Włodzimierz Bernacki. W tej sytuacji musimy rozważyć wszelkie możliwe alternatywy. Konsultacji właśnie z szefostwem parlamentowym, z marszałkiem Sejmu, ale również w konsultacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Nie ukrywają tego przedstawiciele innych delegacji, szefowie innych delegacji, że tutaj rola ministrów spraw zagranicznych będzie na tym etapie kluczowa. Według szefa polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Włodzimierza Bernackiego Rosja jako pełnoprawnego uczestnika obrad dyskwalifikuje m.in. zajęcie Krymu, prowadzenie działań w Donbasie, na terenie Gruzji i Mołdawii, a także sprawa samolotu MH17, odmowa zwrotu wraku Tu-154M czy morderstwo opozycjonisty Borisa Niemcowa. Szef polskiej delegacji przekonuje, że na decyzje m.in. Francji i Niemiec o przywróceniu praw Rosji wpłynęły polityka i pieniądze. Rada Europy znajduje się w bardzo poważnym kryzysie finansowym i uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie to, kiedy Rosja wróci, bo wtedy płaci kwotę 70 milionów. Jest to też swego rodzaju testowanie rządów europejskich. Rosja, ale również Niemcy i Francja czekają teraz na reakcję rządów poszczególnych państw na to, co wydarzyło się w Strasburgu. Jeśli będzie spokój i cisza, no to droga otwarta do zniesienia sankcji. Rada Europy jest międzynarodową organizacją rządową skupiającą prawie wszystkie państwa Europy i kilka państw spoza tego kontynentu. Zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Prezydent Andrzej Duda powołał 5 nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Wśród nich m.in. ministrowie, którzy weszli do rządu po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nominacje dostali minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa, minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek, minister Finansów Marian Banaś i minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski. Prezydent w skład Rady powołał też reprezentanta Forum Związków Zawodowych Jana Przywoźnego. W skład Rady Dialogu Społecznego ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie na rok przedstawiciele każdej ze stron. Teraz szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias. W serwisie Trójki jeszcze pytanie o to, kto może zbadać trzeźwość pracownika w firmie. W najnowszym komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych pisze w odpowiedzi na pytania kierowane w związku ze zmianami w kodeksie pracy,

A Bathful of Ecstasy, nowy album grupy Hot Chip, zaczyna się właśnie tak, od utworu Melody of Love. Bardzo rytmiczna, bardzo pozytywna i bardzo letnia płyta, która będzie dla mnie przynajmniej jedną ze ścieżek dźwiękowych tego lata, na pewno w trójce. Z tej płyty pogramy więcej w najbliższych tygodniach. Ruszył sezon festiwalowy, o festiwalu Lata z Radiem, który rusza w najbliższy weekend. Jeszcze w magazynku powiemy. Zaraz po piosence dnia będziemy też rozdawać Państwu karnety na tegoroczny OFF Festival. Piosenka dnia to utwór No Ballet Spend grupy Spoon. Counting his steps, you know it's him at the door. You picture yourself a star in the bloody sky. Escape from the mess, it's gone when you close your eyes. We'll be right back. Grupa Spoon, No Bullet Spent, to nasza piosenka dnia. 4 podwójne karnety na cały tegoroczny OFF Festival. Teraz dla Państwa, jak zwykle, trzeba wysłać odpowiedź na numer 73533. Taki SMS kosztuje 3 zł i 69 groszy. Regulamin naszego konkursu jest na stronie internetowej Trójki. A pytanie, a raczej problem, z którym się do Państwa zwracamy, jest następujący. Jedną z tradycji OFF Festivalu w ostatnich latach jest to, że zespoły, wykonawcy, wokaliści grają w całości swoje klasyczne płyty. Proszę o zaproponowanie takiego właśnie koncertu, koncertu, w którym ktoś z wykonawców OFF-u zagra w całości polską płytę. Ograniczenia są następujące. Po pierwsze, musi być to wykonawca polski, po drugie, płyta musi pochodzić z XX wieku, no i po trzecie, nie może być to płyta, która już w tej formie na OFF Festiwalu się pojawiła. Krótko mówiąc, który z polskich wykonawców mógłby swoją płytę wydaną jeszcze przed rokiem 2000 zagrać w całości od początku do końca na scenie OFF Festiwalu? No i dlaczego? Na Państwa odpowiedzi czekamy do 15.45. Raz jeszcze numer 73533. Nasza płyta tygodnia teraz. Bruce Springsteen. Już jutro rusza tegoroczne lato z Radiem Festiwal. Zaczynamy w Zakopanem. Jutro koncerty kapeli z wsi Warszawa i warszawskiego Komba Tanecznego. Marek Niedźwiecki poprowadzi na żywo listę przebojów Trójki, a Kuba Szczyczkowski zapraszamy do Trójki. Jeżeli ktoś z Państwa jest w okolicy, zapraszamy jutro do Zakopanego i zapraszamy też w sobotę na koncert, na którym między innymi ten pan wystąpi. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Wieczność cała. Pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało. Yeah. Krzysztof Zalewski w Zakopanem w sobotę na dużej scenie, zaraz po nim na finał Kaja, a wcześniej reprezentantka, pani reprezentant gospodarzy, czyli Hanka Rybka, Big Band Uniwersytetu Chopina, Sławek Uniatowski, no i potem Zalewski i Kaja. A wcześniej, czyli jutro w piątek, na otwarcie festiwalu trio Włodka Pawlika, Kapela z Wsi Warszawa, Warszawskie Kombo Taneczne i Marek Niedźwiecki, który nie będzie śpiewał, ale będzie prowadził listę przebojów trójki na żywo z Zakopanego. A teraz nasi goście. Pani Agnieszka Wojciechowska, dyrektor programowy festiwalu Inne Brzmienia i pan Rafał Chwała, dyrektor artystyczny tegoż. To już najbliższy weekend, 27, 8, 9 i 30 czerwca w Lublinie. Festiwal, który nie tylko ma długą tradycję, ma także, może nie aż tak długą, ale całkiem pokaźną tradycję współpracy z trzecim programem Polskiego Radia. Bardzo proszę o opowieść, co w tym roku, bo wybrane rzeczy no, łechcą moją wyobraźnię muzyczną. No, całe szczęście udaje nam się jakoś z każdym rokiem przyciągać niebanalnych, nietuzinkowych artystów na Inne Brzmienia lubelskie. Staramy się też, żeby ten program był wielowarstwowy. Nie chcemy się zamykać w jednym gatunku, w jednym nurcie muzycznym, tylko raczej pokazywać taką szerszą panoramę zjawisk gdzieś, powiedzmy, z szeroko rozumianej kultury alternatywnej. No więc udaje nam się zmieścić na jednym biegunie choćby Ministry, czyli legendę industrial metalu, zespół Ala Jorgensena, który no naprawdę jest znaczącą formacją, jeśli chodzi o tą muzykę gitarową mocniejszą, a z drugiej strony choćby The Herbalizer, czyli acid jazzowa brytyjska legenda, która gdzieś tam zaczynała w Ninja Tune, czy Lee Scratch Perry, który wzbudza wielkie zainteresowanie, zwłaszcza u entuzjastów reggae, dubu, muzyki jamańskiej. Także staramy się, żeby było różnorodnie i niebanalnie i ciekawie. Więc mam nadzieję, że nam się to trochę udaje. Warto też wspomnieć o pozostałych cyklach muzycznych, ponieważ z racji tej podwójnej nazwy Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia to też bardzo interesująca prezentacja zjawisk artystów, zespołów z krajów naszych wschodnich sąsiadów. W związku z tym w tym roku usłyszymy kilka bardzo interesujących, współczesnych, alternatywnych, często awangardowych formacji z Ukrainy, ale też dużą prezentację litewską. Pod nazwą Litewski Fokus w tym roku zaprezentujemy zarówno takie dość szerokie spektrum muzyczne, ponieważ poruszać się będziemy w brzmieniach zarówno jazzowych, bardziej klasycznych, jak i w muzyce klubowej, w brzmieniach postrockowych, w muzyce ambientowej. Chcieliśmy uchwycić to, jak współczesna Litwa brzmi. W sumie niezbyt wiele wiemy o naszym sąsiedzie, jeśli chodzi o tą współczesną kulturę. Trochę zatrzymaliśmy się na etapie romantyzmu i wszystkich wieszczów, a współczesna Litwa ma naprawdę bardzo wiele interesujących propozycji i bardzo się cieszymy, że w tym roku będzie można tej Litwy posłuchać, ale też obejrzeć, poczytać, ponieważ w ramach Litewskiego Fokusu odbędzie się znacznie więcej niż tylko wydarzenia muzyczne i ci artyści sceniczni. Wydajemy między innymi książkę Herkusa Kunciusa, ponieważ Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia ma też ten dopisek Art and Music. W związku z tym staramy się, żeby było to takie całościowe przeżycie. W ciągu dnia odbywają się więc pokazy filmowe, prezentacje książek, które wydajemy, tak jak wspomniałam, kolejnych 6 tytułów udaje nam się w tym roku wprowadzić na polski rynek. Są to książki wydane w ostatnich latach na wschodzie, w tym roku przede wszystkim Ukraina i właśnie wspomniana Litwa. Są to książki, które otrzymały wiele nagród, zostały docenione przez tamtejszą publiczność, natomiast my przygotowaliśmy ich polskie tłumaczenia i będą dostępne od festiwalu, a na samym festiwalu będzie można spotkać ich autorów, wziąć udział w dyskusjach. Potwierdzam, że z krajów Partnerstwa Wschodniego tak na pierwszy rzut oka albo ucha wydaje się, że zawsze najwięcej u nas było gości z Ukrainy, a Litwa jest trochę niezbadanym terenem. Zgadza się, a z drugiej strony jest tam bardzo ciekawa scena muzyczna, której przyglądamy się od jakiegoś czasu i też jest bardzo wielowątkowo, dużo nowoczesnej muzyki, jazzu z pogranicza takiej swobodnej improwizacji, trochę też takiej noise'owej odsłony jazzu, ale też klubowa elektronika na wysokim poziomie, więc warto się tej Litwie przyjrzeć. You're so beautiful, I just can't help myself. Sobą ściągawkę i widzę, że to, o czym Państwo powiedzieliście, a co by wystarczyło już na kilka festiwali, bo tak sobie myślę, że na przykład Ministry jako po prostu jeden z uczestników festiwali, a nie po prostu gwiazda koncertu z jakimiś supportami, to jest dowód na to, jak ten festiwal jest rozbudowany. Ale widzę, że to jeszcze nie wszystko, mimo że wydawało się, że lista jest imponująca. Kogo mamy jeszcze? W tym roku na festiwalu Lee Scratch Perry, The Herbalizer, Ministry, Deserter, francuska formacja Brain Damage, czyli kolejny reprezentant muzyki dubowej i spadkobiercy tak naprawdę Lee Scratcha Perry'ego. Bardzo ciekawa formacja ze Stanów Zjednoczonych, Wreckmeister Harmonies, zespół powiedzmy doom metalowy o pięknym brzmieniu, bo to i zarówno takie charakterystyczne dla muzyki cięższej, mroczne brzmienia gitarowe czy elektroniczne, ale też piękne partie wiolonczeli. Oprócz tego w programie koncert Aleksandra Hake i Danieli De Picciotto. Aleksander Hake gościł już kiedyś u nas w Lublinie wraz z grupą Einstürzende Neubauten, której jest jednym z liderów. Bardzo ciekawa formacja AKDK, to z kolei kolejni reprezentanci Wielkiej Brytanii, muzyka, która na pewno zaskoczy, bo w instrumentarium są dwie perkusje, syntezatory, jest to takie bardzo energetyczne, motoryczne, zdecydowanie wymykające się kategoriom brzmieniowym muzyczne zaskoczenie. Bardzo ciekawy skład z Izraela, grupa Szalosz, która też w zasadzie to nas na innych brzmieniach interesuje, czyli to przekraczanie muzycznych granic. I Szalosz to kolejny przykład takiego właśnie muzycznego wykroczenia, ponieważ jest to z jednej strony zespół jazzowy, a z drugiej bardzo otwarty na muzykę, która dotyczy innych gatunków, na wszelkie inspiracje, czy ze świata muzyki rozrywkowej, czy etnicznej. Polskę reprezentować też będzie We Will Fail, oprócz wspomnianego już Desertera, czyli muzyka klubowa. Jeśli chodzi o Litwę, to warto wspomnieć o The Infiltrators, Garbanotas, Sol Ensemblis, Fium, Ship Got Waxed, bardzo dobra formacja post-jazzowa, post-rockowa z Ukrainy, Waystation, brzmienia gitarowe, The Elephants, muzyka lżejsza, indie-rockowa z Białorusi, Eryk i ja, z Ukrainy, ponadto Stone from the Sky, także panorama gatunkowa bardzo, bardzo interesująca i na pewno bardzo fajny międzynarodowy klimat, bo podczas innych brzmień Lublin zamienia się w światową stolicę muzyki. Ale jest jeszcze wisienka na torcie, czyli scena lokalna. Tak, staramy się, żeby ta scena lokalna też miała swoje miejsce. Jakby patrzymy na to w dwóch aspektach. Z jednej strony wybieramy ciekawe kapele lokalne z Lublina, Lubelszczyzny, w tym roku m.in. Passager, Hidden World, Synchrotrony, to jest grupa z lubelskim basistą, kontrabasistą, ale w jej skład także wchodzą goście spoza Lublina, choćby Arszyn, czyli Krzysztof Topolski na bębnach. Winylowi Gracze, czyli taki kolektyw, który po prostu jako materiał źródłowy posługuje się czarną płytą, czyli winylami. No i oni oczywiście zaprezentują swoją muzykę podczas festiwalu, ale poza tym staramy się też zrobić coś wartościowego dla lokalnego środowiska muzycznego. Ściągamy trenerów, ekspertów ze świata dziennikarzy, producentów, muzyków, menadżerów, żeby podzielili się wiedzą także z naszym środowiskiem lokalnym, lubelskim, wiedzą z różnych dziedzin, z różnych obszarów, jeśli chodzi o funkcjonowanie zespołów muzycznych i artystów na rynku, więc to też myślę, że jest istotne i wartościowe. Wschód kultury i inne brzmienia. 27, 8, 9 i 30 czerwca w Lublinie. Pani Agnieszka Wojciechowska, pan Rafał Chwała. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy i zapraszamy. I can no longer hide. I can no longer hide. Świetna autorska wersja Prince'a, utworu, który spopularyzowała potem Martika. Czy ktoś wiedział, że to jest autorstwa Prince'a? Marek Niedźwiecki na pewno wiedział, ja też wiedziałem. Pochodzi z płyty, która właśnie się ukazała, płyty, gdzie jest 15 niepublikowanych wcześniej nagrań Prince'a, w większości niepublikowanych, w tym właśnie oryginalne autorskie wersje utworów, które podarował komuś innemu. Zapraszam, jeżeli chodzi o te płyty i te nagrania, do jutrzejszej tonacji trójki. W studio magazynku Mariusz Adamiak. Chciałem cię zapytać o Kenny'ego Garretta na tegorocznym Wasso Summer Jazz Days, bo człowiek, którego nie trzeba przedstawiać, CV ma fantastyczne, ileś tam nagród Grammy, grał z Micem, z McLaughlinem, z Coreą, ale przy tym wszystkim jest jeszcze człowiekiem petardą, który robi na scenie niezłe zamieszanie, bo zawsze zaprasza kogoś, żeby się potańczył, prawda? Prawie zawsze. Jakie są twoje doświadczenia z nim? Witam ciebie, witam wszystkich fanów jazzu. No tu będzie dużo niespodzianek podczas tegorocznego festiwalu, bo mamy kilka takich projektów, można powiedzieć, do tańca prawie, że. Więc dużo będzie zabawy z nim na pewno, a później jeszcze będzie Benny Golson, który no, obchodzi 90. urodziny i dalej gra, co się wydaje prawie niemożliwe, ale tak jest. Zresztą to jest taka prawidłowość, że muzycy jazzowi dożywają dość późnego wieku. Zresztą on nie tylko może jazzowi. Jak widać, są tacy, co jeszcze biegają w wieku dziadkowym po scenie. No więc 90 lat, ciekawe. Ale niektórzy muszą siedzieć na krześle no, przez cały koncert. No tak, to zdarza się. No w każdym bądź razie zobaczymy, jak to będzie uhonorowane. Kiedyś pamiętam, w świętej pamięci akwarium był Mike Mainieri ze Steps Ahead i w trakcie koncertu okazało się, że właśnie tego dnia ma 40 urodziny. No i wtedy zaordynowałem u barmana polanie odpowiednich napojów dla całej publiczności. No i wszyscy zaśpiewaliśmy 100 lat. Było bardzo, bardzo sympatycznie. Mainieri się bardzo wzruszył. No i wszyscy, mam nadzieję, byli zadowoleni. Teraz nie wiem, jak to jest tak naprawdę. Zobaczymy, jak on tutaj wyląduje, jak to będzie wyglądało. No zobaczymy, jakaś tam niespodzianka może będzie. Życzę ci przede wszystkim, żeby nie było przygód pogodowych, bo ostatnio pogoda u nas robi jakieś dzikie harce. Mam nadzieję, że prognoza na festiwal, nie wiem czy sprawdzałeś, jest przynajmniej w miarę umiarkowana. Ponieważ zaczynamy w sobotę, bo mamy w sumie trzy imprezy tak zwane plenerowe i to są niepłatne. To jest 29 na w amfiteatrze na Bemowie. To tam chyba pogoda będzie okej. A zresztą amfiteatr jest cały zadaszony, więc to jest spoko. Dzień później przenosimy się na Pragę do Konesera. No tam nie ma zadaszenia, ale można się schować, tam jest dużo przestrzeni różnych. No a festiwal od czwartego zasadniczy to oczywiście stodoła, więc raczej pogoda nam jest obojętna. No chociaż oczywiście mogą być jakieś przygody, ale mam nadzieję, że nie. Powiedz, czy jesteś cały czas w kontakcie z artystami i czy wszystko jest jak na razie zgodne z planem? Nie ma wypadków losowych, chorób, nagłych odwołań, przesunięć, czegoś takiego? Nie ma, tylko pozwolę sobie taką małą dygresję. Mianowicie od 2-3 lat promujemy jazz brytyjski, bo on jest bardzo popularny. Ale mam wrażenie, że to jest troszeczkę taka bardzo młodzieżowa oprawa, to znaczy menadżerowie są absolutnie nieodpowiedzialni. Zespoły czasami zmieniają składy, albo na przykład tak jak teraz do ostatniej chwili nie znamy składu. No co się komplikuje organizatorom, bo nawet nie można ich załatwić dobrze hotelu, ani zaplanować przy komunikacji między lotniskiem. No tak trochę jest to wrażenie, że te angielskie projekty, te modne dzisiaj mają taką właśnie przypadłość, jeśli chodzi o ich agencje koncertowe. Tutaj jest bardzo ciężka komunikacja. No ale oczywiście koncerty się odbywają, tylko mówię, że to jest takie symptomatyczne w przeciwieństwie do dużych agencji innych, czy amerykańskich, czy innych takich, no to trochę jest inaczej. No ale mam nadzieję, że to się nie odbije w żaden sposób oczywiście artystycznie. Na Warsaw Summer Jazz Day zapraszał organizator Mariusz Adamiak. Życzę ci w takim razie przede wszystkim, żeby Anglicy się zachowywali. Mam nadzieję, dziękuję. This space that you've created. The world has changed. And so have you. You're different now. Nowy album Flying Lotus, który trzeba się mocno wgryźć, ale polecam, warto. Szczególnie jeżeli posłucha się płyty od początku do końca w słuchawkach. Teraz po raz pierwszy chyba w trójce, nie tylko w magazynku, pani Natalia. Aby żyć, mocno żyć, żeby swoje najpiękniejsze sny śnić, kochać tak, aż brak tchu, celebrować każdy dzień w odniu, cenić to, co się mam, pełną garść obraz, co daje nam świat, życie smak. Natalia Zastępa i Nie Żałuję, być może w propozycjach do listy przebojów trójki już jutro. Przypomnę, że jutro listę Marek Niedźwiecki poprowadzi z Zakopanego. Nasz ofowy konkurs, czwórka słuchaczy, która dostaje podwójne karnety na cały tegoroczny OFF Festival. Przypomnę, że pytanie brzmiało, jaki album powinien pojawić się w całości na OFF Festiwalu zagrany przez zespół. Warunek taki, że zespół polski i że album pochodzi jeszcze z XX wieku. Oto zwycięzcy. Najpierw pan Michał, Pudelsi ich Psychopop z 1999 roku. No złapał pan się rzeczywiście rzutem na taśmę. To już 20 lat, płyta nadal przebojowa, aktualna i ponadczasowa. Fajna ekipa to była, ofowo i tanecznie. Chętnie zobaczyłbym odgraną w całości pierwszą płytę SBB. Klasyk, Miejscowi i Pospieszmy się, póki wszyscy żyją.